spożywców, pożyczkowe, budowlane i mleczarskie. Stowarzyszenia te na Kresach mają znaczenie nie tylko gospodarcze i społeczne, ale również i polityczne. Najbardziej uświadomiona ludność polska na Kresach skupia się w tych placówkach i tworzy silną polską organizację samopomocy. Wszystkich zrzeszeń polskich na Kresach posiadamy około 250. W Kurierze Warszawskim czytamy o tym, co donoszą dzienniki galicyjskie. Krakowski rząd gospodarczy zarządził w Oświęcimiu stałą rewizję u wszystkich osób, co do których zachodziło podejrzenie, że gromadzą zapasy żywności w celach spekulacyjnych. Obława trwała 2 dni. Skonfiskowano towarów za przeszło 2 miliony koron. Zakwestionowano materię, płótna, nici, skórę, bieliznę, tytuń, kawę, mąkę, tłuszcze itd. Największą ilość towaru znaleziono u Mojżesza Kornhausera, który chciał złożyć natychmiast 500 000 koron za zwrot skonfiskowanych towarów. Kurier Poznański. Donoszą z Grudziądza, że Gazeta Grudziądzka została zakazana na czas nieokreślony. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Gazeta Grudziądzka to przecież oaza polskości, to polskie słowo w Prusach, to ta gazeta, która budowała polskie poczucie narodowe. Nic dziwnego, że Prusacy ją zawiesili. Można się tylko dziwić, że tak późno. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 60 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 12 września 1918 roku. Krakowski Czas przedrukowuje artykuł, jaki poseł węgierski Madrasi Bek opublikował w węgierskim dzienniku Tosadzi Kurier. Tytuł artykułu: Węgry a rozwiązanie austro-polskie. Polacy pragną zapewnić sobie w stosunku do Austro-Węgier nie tylko polityczną, ale jak najdalej idącą niezawisłość gospodarczą. Słowem, dążą do unii personalnej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Austriacy zaś za odstąpienie Galicji żądają Unii Realnej z poważnych względów państwowo-finansowych. Nie można jeszcze powiedzieć, jaka będzie wypadkowa tych dwóch różnych kierunków. Dla Węgier nie jest obojętne, czy zawierają ugodę ze starą Austrią, czy też Austrią zmniejszoną o Galicję. Bo fakt, że obszar Austrii i podstawa produkcyjna i konsumpcyjna poważnie się zmniejsza lub wzrasta, tworzy zgoła odmienną sytuację. Gazeta Śląska cytuje niemieckiego publicystę Masowa. Co się tyczy pasa pogranicznego, który miałaby Polska odstąpić na zachodzie, to wyjąwszy chyba rozszerzony przyczółek mostowy pod Toruniem, nie widzę, jaka by z tego miała wyniknąć korzyść. Zapewne granica militarna zna swoje dobre strony, lecz korzyści z niej płynące są stanowczo przesadzone. Zapłaciłoby się wtedy stanowczo za wysoką cenę i zbytecznie podnieciłoby nienawiść Polaków. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Pobożne życzenia, aczkolwiek bardzo mądry pogląd. Masow był zwolennikiem pewnego pojednania polsko-niemieckiego. Nie chciał za wiele, nie chciał Polaków, jak mówię, rozdrażniać. I bardzo słusznie, bo po amputacji Chełmszczyzny za sprawą Austro-Węgier i Niemiec, społeczność polska drugiego okrojenia Polski, tym razem na zachodzie tak znacznego, jak żądano tego w Berlinie, by nie zniosła. Masow miał rację, ale politycy niemieccy byli ślepi i głusi, dlatego nie mieli Polaków po swojej stronie. Kurier Lwowski. Pasieki galicyjskie z małymi wyjątkami na zachodzie uległy całkowitemu zniszczeniu przez wojnę. Hodowcy pszczół jęli się gorliwie od budowy gospodarstw pszczelich i dzięki ich niezmordowanej, a usilnej pracy i zapobiegliwości w tamtym i w tym roku zmartwychwstała z popiołów dość pokaźna liczba pasiek w Galicji. Kurier Warszawski. Przed strajkiem piekarskim opieki sanitarne wykryły w licznych piekarniach różne wadliwości przy wypieku chleba kartkowego. posłany do miejskiego laboratorium higienicznego chleb okazał się niezdatnym do użytku, gdyż zawierał szkło, niedopałki papierosów, gwoździe i tym podobne. Właściciele tłumaczą się, że zanieczyszczenia te są w płatkach kartoflanych dostarczanych przez Wydział Zaopatrzenia. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Historia się powtarza, czy drugi raz jako farsa? Co żeśmy jedli w czasach kartkowych? Przecież przypomnę, że te zanieczyszczenia, o których tutaj mowa, chlebie, ulubiony temat naszej prasy już nawet w latach 70., a nie mówię, że w latach 80., z tym, że w Polsce Ludowej nastąpił znaczny postęp, bo i szczura można było w chlebie znaleźć i inne tego rodzaju dodatkowe nadzienia. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 59 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 15 września 1918 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson przyjął w Białym Domu Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Z pracy Romana Dmowskiego, Polityka Polska i Odbudowanie Państwa. Rozmowa z Wilsonem trwała blisko półtorej godziny. Znalazłem w nim człowieka dużej kultury umysłowej, miłych form, bardzo chętnie dyskutującego. Zarazem wszakże stwierdziłem, że sprawy polskiej nie zna, polityki europejskiej nie rozumie, że zbyt upraszcza sobie skomplikowane jej pojęcia i stosunki. Widząc, jak Wilson rozumie wolny dostęp do morza, położyłem w rozmowie główny nacisk na ten przedmiot, przedstawiając mu nasze prawa do wybrzeża morskiego. Wilson. Czy wam nie wystarczy neutralizacja dolnego biegu Wisły i wolny port w Gdańsku? Dmowski. Panie prezydencie, to jakby pan powiedział, będziecie mieli całkowitą swobodę oddychania, tylko Niemcy będą ciągle trzymali rękę na waszym gardle. Rozmowa prowadzona w tonie bardzo przyjaznym zakończyła się tym, że Wilson zaproponował, ażebym mu dostarczył mapy państwa polskiego, takiego jakie mieć chcemy, wraz z notą wyjaśniającą, w której o każdej prowincji byłoby powiedziane, dlaczego jest nam potrzebna, jakie ma znaczenie dla przyszłego państwa i jakie mamy do niej prawa. Miała nasza rozmowa momenty lżejsze, kiedy Paderewski zwrócił uwagę, że w programie pokojowym Wilsona Polska znajduje się w punkcie 13, robiąc aluzję do liczby feralnej, Wilson odpowiedział, że 13 jest najszczęśliwszą cyfrą w jego życiu. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Kolejne już spotkanie Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego z prezydentem Wilsonem nie przyniosło wiele nowego, miało jednak swoje plusy. Przede wszystkim było konkretne. Prezydent dopominał się uzasadnień polskich postulatów terytorialnych, sprawiając wrażenie, że z większością z nich się identyfikuje. Kiedy na froncie zachodnim sytuacja stawała się coraz lepsza dla aliantów, miało to swoje znaczenie. Nie było jeszcze wiadomo, kiedy skończy się wojna. Zdawano sobie jednak sprawę, że nie będzie to termin odległy. Uważano, że ze względu na ilość spraw do załatwienia, rozstrzygnąć je może tylko Kongres Państw Zwycięskich, który wytyczy nową mapę Europy i nowe zasady polityki międzynarodowej. Takie rozwiązanie brał także pod uwagę Roman Dmowski, który w jesieni 1918 roku był głównym orędownikiem polskich postulatów na Zachodzie. Wiedział, że jeśli Stany Zjednoczone je zaakceptują, jeśli staną się sojusznikiem polskiej niepodległości, znaczyć to może bardzo dużo. I nie pomylił się. Kongres paryski, kończący I wojnę światową, nie ułożył się we wszystkich sprawach pomyśli Dmowskiego. W prezydencie Wilsonie Polska znalazła jednak sojusznika wielu swoich spraw. Cesarz Karol i minister Burian zaproponowali państwo Antanty dyskretne rokowania pokojowe. Z pracy Janusza Pajewskiego, I wojna światowa. Nota stwierdzała, że chociaż walczących dzielą nadal poważne przeciwieństwa, daje się zauważyć częściowe odejście od najskrajniejszych celów wojennych i pewna zgodność co do charakteru przyszłego pokoju. Rząd cesarski i królewski proponuje rządom wszystkich państw prowadzących wojnę, aby w najbliższym czasie wysłały do jednego z państw neutralnych pełnomocników dla poufnej wymiany zdań na temat podstaw pokoju. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 56 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 19 września 1918 roku. Czy Niemcy obawiają się Polaków? Tak przynajmniej uważa radca sprawiedliwości Schmaus, którego artykuł zamieszcza niemiecki dziennik Leipziger Neueste Nachrichten. Cytujemy za dziennikiem bydgoskim. Już przed wojną tutejsi Polacy nie pogodzili się z przynależnością swą do państwa niemieckiego. Dzisiaj, kiedy najśmielsze ich marzenia spełniają się, tem więcej sam się nie pogodzą. Silne ich poczucie narodowe przez oswobodzenie braci z drugiej strony granicy podniesie się do fanatyzmu. Ekonomiczną walkę z nami prowadzić będą na śmierć i życie. W celu wyparcia nas, Niemców, ze wschodnich dzielnic starali się przywłaszczyć sobie tamtejszą ziemię, wiejskie posiadłości, opanować stan rzemieślniczy, a robotników niemieckich zastąpić przez swych współkrajowców. Teraz podnieceni zwiększonym narodowym idealizmem, a popierani przez współkrajowców w Nowym Królestwie, starać się będą o osiągnięcie tego celu zdwojonymi siłami. Dziennik bydgoski. Z Lubawy donoszą. Przy wyborach uzupełniających do Sejmu w miejsce zmarłego posła doktora Lamparskiego wybrany został 146 głosami radca sprawiedliwości Kurzędkowski. Kandydat niemiecki otrzymał 43 głosy. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Niemieckie opinie na temat stosunku Polaków do Niemiec, Niemców i niepodległości miały w sobie coś z oczywistości. Dla tych jednak, którzy je formułowali, była to na ogół smutna prawda. Postawa Polaków w I wojnie światowej pokazała dobitnie, że zabiegi zarówno germanizacyjne, jak i rusyfikacyjne spaliły na panewce. Owszem, Polacy w zaborze niemieckim wybierali orientację na Niemcy, ci zaś mieszkający w królestwie na Rosję. Ale w obu wypadkach nie oznaczało to pogodzenia się z utratą niepodległości. We wszystkich zaborach wierzono, że wojna zmieni położenie Polaków, da im więcej praw, wolności i znaczenia. To, że poglądy takie uległy wzmocnieniu w jesieni 1918 roku, raczej nie mogło dziwić. Nie wiedziano jeszcze, że powstanie niepodległa Polska. Wiedziano jednak, że po zakończeniu wojny nic nie będzie takie, jak przed jej rozpoczęciem. Stąd minorowe nastroje prasy niemieckiej i znacznie lepsze, w miarę upływu czasu, samopoczucie Polaków. Kurier warszawski. Teatr Wielki daje dziś cieszącą się stałym powodzeniem operę Pucciniego Madame Butterfly z panią Mokrzycką w roli tytułowej, jutro wznowienie Tannhäusera Wagnera, niegranego u nas od 1913 roku. Z listu do redakcji dziennika Ziemia Lubelska. W powiecie tomaszowskim budzi zaniepokojenie fakt, który zdarzył się we wsi Werechanie. Oto ludność tej wsi samowolnie zajęła folwark Tymir, należący do dóbr Tanawatka i rozdzieliła między siebie grunta po 6 morgów na rodzinę, przy czym do podziału dopuszczono tylko gospodarzów. Mieszkańcy sąsiednich wsi twierdzą, że ten fakt wywołany był przez agitację prowokatorów. Profesor Rafał Chabielski. Informacje o samowolnym zajmowaniu ziemi bulwersowały polską opinię. Jedni widzieli w tym walkę o przeżycie, dowód głodu i nędzy, inni groźne wpływy bolszewizmu. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 52 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Niepodległej. 22 września 1918 roku. Kurier Lwowski donosi. Od pewnej ze stosunkami dobrze wznajemionej, wysoko postawionej osobistości dowiaduje się Polnische Pressagentur. Jest rzeczą wprost nie do pojęcia, jak mogło w pewnej części prasy warszawskiej pojawić się domniemanie, jakoby Austro-Węgry chciały narzucić Polsce rozwiązanie sprawy polskiej. Do tego nie ma najmniejszych podstaw. Główną podstawową zasadą polityki polskiej hrabiego Buriana było zawsze to, że przy wyborze rozwiązania problemu polskiego musi Polsce zostawić zupełną swobodę. W porozumieniu z czynnikami austriackimi i węgierskimi przyszedł hrabia Burian do przekonania, że tak zwane austropolskie rozwiązanie sprawy polskiej byłoby najodpowiedniejsze. Jednakże rozwiązanie to nie może być uważane jako unia personalna. Z pamiętnika księżnej Zdzisławowej Lubomirskiej. Jakże czasy się zmieniły. Dawniej popularność Zdzisia opromieniała nas nimbem. Gdy samochód prezydenta stawał na ulicy, nieznajomi z życzliwym uśmiechem rzucali się, by nam otworzyć lub zamknąć drzwiczki. Dziś, jadąc ulicą, sądzę, że niejeden chętnie cisnąłby bombę zdrajcy, który paktuje z Niemcami. Rada regencyjna traci na uznaniu i powadze jak spadający kamień. Dyskredytują się w oczach narodu, a nic wskórać nie są w stanie. O ich walkach i ciężkich przejściach z Niemcami nikt nie wie, że ochraniają od niejednego zła nikt nie pamięta i dziś za nimi nikt nie stoi. Doktor Janusz Osica, historyk. Małżonka Zdzisława Lubomirskiego ubolewa nad ludzką niewdzięcznością. Nie rozumiała biedaczka, że to w przypadku polityków normalna ewolucja uczuć. Najpierw kwiaty, potem bomby. Wszak i dziś nie trzeba czekać upływu pełnej kadencji, by ci, których obdarzyliśmy naszym głosem wyborczym, znaleźli się na naszej prywatnej liście proskrypcyjnej. Książę Lubomirski miał pecha, postawił na złego konia i wszelkie jego prawdziwe czy mniemane zasługi nie miały już większego znaczenia. A pamiętniki księżnej pani są niedościgłym wzorem dla wszystkich małżonek niekochanych polityków. Tak pisać, szanowne panie, tak piętnować niewdzięczność ciemnego ludu. Kurier Warszawski. Teatr w Garwolinie. Grono artystów warszawskich pod kierunkiem Tadeusza Pola organizuje dziś i jutro w Garwolinie widowiska składane. Program wypełnią operetki Zaręczyny Paskarza, Praczka Wiedeńska oraz koncert Kabaret z udziałem całego zespołu. Dziennik Wileński. Przepis, według którego na przyjazd do Wilna wymagana była przepustka specjalna, został wreszcie zniesiony. Prawo przyjazdu do Wilna opiera się obecnie na tych samych zasadach, co przyjazd do innych miejscowości na terenach okupowanych. Doktor Janusz Osica. Oto przykład wojennej redukcji marzeń w konfrontacji z rzeczywistością. Tym, którzy śnili o odbudowie Unii z Litwą, pozostała na otarcie łez już tylko informacja o ułatwieniach w podróży do grodu Giedymina. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 49 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 23 września 1918 roku. Kurier Warszawski. Wczoraj na zamku odbyło się posiedzenie Rady Regencyjnej. Na posiedzenie to przybył upatrzony na prezesa ministrów pan Kucharzewski i oświadczył, iż zgadza się na uczynioną mu przez Radę Regencyjną propozycję utworzenia nowego gabinetu pod jego prezydenturą. Z pamiętnika księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Wybór padł na Kucharzewskiego, chociaż nie jest on odpowiedni, bo miękki, literacki i zdecydowany zwolennik rozwiązania austriackiego. Z tych przyczyn i Niemcom niesmaczny. Regenci żądali od niego postawy bezstronnej. Przyjął ten warunek, a jest człowiekiem uczciwym. Doktor Janusz Osica, historyk. Zdaniem małżonki księcia regenta, pilnej recenzentki spektakli rozgrywających się na ówczesnej scenie politycznej, Jan Kucharzewski to nie najlepszy pomysł na obsadzenie roli premiera, bo proaustriacki, miękki, literacki, uczciwy. Istotnie większość z tych cech, i nie myślimy tu o sympatiach proaustriackich, nie dawałaby mu żadnej szansy na karierę w takiej na przykład partii twardych mężczyzn jak Samoobrona. Uczciwy, literacki i pcha się do polityki. Ale jako autor głośnej siedmiotomowej rozprawy Od białego caratu do czerwonego mógłby dziś zrobić prawdziwą furorę, rozszerzoną jej wersją, na przykład pod niewiele tylko zmienionym tytułem Od białego caratu do czerwonego i z powrotem. Nawet chyba niewiele by trzeba zmieniać. Wystarczyłoby dopisać parę nowych tomów. Dwie informacje z Kuriera Warszawskiego. Warszawa. Zakończył się tu zjazd higienistów polskich. W dyskusji zabrało głos wielu delegatów zatroskanych sytuacją zdrowotną i higieniczną kraju. Dyrektor Stefan Rychnowski z Piotrkowa żądał zakładania małych szpitali gminnych do odosobnienia i leczenia chorych zakaźnych, do udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz przy porodach nieprawidłowych. Sieradz. W powiecie sieradzkim powstała większa część szkół dzięki wysiłkom i pracy pana Czesława Bagińskiego, inspektora szkolnego. Obecnie tedy w pomienionym powiecie jest szkół elementarnych jednoklasowych 125. Sejmik sieradzki wyznaczył na cele oświaty 102 tysiące marek za pomóg. Odczuwa się brak odpowiednich budynków szkolnych. Celem uzupełnienia wiedzy miejscowego nauczycielstwa Rada Szkolna Powiatowa wraz z panem Bagińskim zorganizowała w Sieradzu i w Zduńskiej Woli specjalne kursa. Ukończyło 150 osób. To ja właśnie genialny, ma coś co w głowie, ma coś sam nie wie co, ale coś. Ogłoszenie drobne, a nawet bardzo drobne w Dzienniku Wileńskim. Potrzebny ogrodnik. Zgłaszać się. Doktor Janusz Osica. Chwalebną cnotę oszczędności zaprezentował autor tego ogłoszenia. Ale przecież przy ówczesnym bezrobociu wystarczyłoby wychylić się z okna i krzyknąć: ogrodnika! I szybciej, i krócej, i taniej. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 48 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 24 września 1918 roku. Już blisko 4 miesiące trwa proces polskich legionistów Marmarusz-Siget na Węgrzech. 24 września 1918 roku zjawił się w tym węgierskim miasteczku pułkownik Albin Szagel, wysłannik cesarza, z pamiętników Hermana Liebermana. Cały dzień konferował z sądem i prokuratorem, a wieczorem przysłał mi zaproszenie na konferencję poufną w sali sądowej. Oświadczył mi, że cesarz jest bardzo zaniepokojony długim trwaniem rozprawy i dlatego prosi mnie o wypowiedzenie opinii, jak długo jeszcze przewiduje trwanie rozprawy. Odpowiedziałem, że tego nie jestem w stanie przewidzieć, że jednak może za miesiąc albo trochę później będę mu mógł w przybliżeniu wiadomością służyć. Na to pułkownik zrozpaczony załamał ręce. Stan moralny armii dłużej takiego procesu nie wytrzyma. Lieberman. To trzeba wypuścić oskarżonych z więzienia i akta procesu na wieki wieków odłożyć. Pułkownik Szagel. Ale co na to powiedziałaby generalicja? Lieberman. To trzeba ich wszystkich zwolnić i zamianować nowych generałów. I tak nie bardzo się panowie generałowie na wojnie spisali. Pułkownik Szagel. Pan chyba żartuje, mówmy serio. Lieberman. Dobrze. To proszę wziąć ołówek do ręki i papier i słowo w słowo napisać, co panu powiem. I musi pan mi dać oficerskie słowo honoru, że pan to wszystko cesarzowi opowie. Oświadczenie Liebermana brzmiało. Austria zbliża się ku końcowi. Wybuchnie rewolucja ludów austriackich, która zmiecie państwo i monarchię. Cesarz będzie musiał uciekać z Wiednia. A jeśli przyjdzie mu uciekać przez polskie kraje, to ludność polska będzie z nim współczuła i nie zachowa się wobec niego nieprzyjemnie, jeśli teraz zakończy ten nierozumny proces. Pułkownik Szagel. W jaki sposób cesarz ma to uskutecznić, co pan sugeruje? Lieberman. Niech to zrobi w taki sposób, żeby jak największe wrażenie to wywarło na ludności polskiej. Rozumiem, że cesarz uczynić to winien bez ujmy dla swojej godności i powagi. Niech więc zaprosi na audiencję do siebie na przykład prezydium koła polskiego i niech się doń zwróci w uroczystym przemówieniu, kładąc nacisk na to, że kocha Polskę i dlatego przebacza młodzieży legionowej. Doktor Janusz Osica, historyk. Inteligentny obrońca polskich legionistów Hermann Liebermann nieźle chyba odczytywał ówczesne znaki czasu, strasząc najpierw austriackich generałów rewolucją, a później radząc wysłannikowi cesarza, by ten zwolnił nieudolnych generałów. W przypadku armii cesarsko-królewskiej byłaby to jednak operacja nadal radykalna, wszak należałoby wysłać na zieloną trawkę całą niemal generalicję. Na nieszczęście dla habsburskiej monarchii cesarz Karol nie posłuchał dobrej rady polskiego adwokata, generałów pozostawił i wojnę przegrał. Nie znał też zapewne nieszczęśnik maksymy premiera Francji Clemenceau, że wojna jest rzeczą zbyt poważną, by powierzać jej losy generałom. Rozsądnie jednak wycofał się z sądowej farsy, bo jak słusznie zauważył rozmówca Liebermana, stan moralny armii dłużej tego procesu nie zniesie. Zdaje się zresztą, że zaciekłe spektakle procesowe, o czym dziś już co nieco wiemy, źle służą każdej armii. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 47 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Rozkwitały mąki białych róż. naszym barwem będzie Polakami. To na przykład Bonaparte, jak zwyciężyć mamy. Marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się. Droga do Niepodległej. 25 września 1918 roku. Informacja w dzienniku Czas. Rozpoczął obrady zjazd przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego z Galicji i Zjednoczenia Ludowego z Królestwa Polskiego. Z Królestwa przybyło 40 delegatów, w tym 6 włościańskich członków Rady Stanu. Celem zjazdu jest ustalenie wspólnego stanowiska wszystkich ugrupowań ludowych w obu dzielnicach w sprawie polityki narodowej i gospodarczej oraz sprawa reformy agrarnej. Kurier warszawski. Z wypowiedzi Jana Kasprowicza, wybitnego poety, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, przewodniczącego Związku Polskich Towarzystw Nauczycielskich. Wierzę, że w stosunkowo niedługim czasie zrealizujemy 7-letnią, na nowych zasadach opartą szkołę podstawową. Nowy duch zrywa zupełnie z dotychczasową rutyną nauczania i wychowania. Jesteśmy w przededniu wielkiej reformy wychowania narodowego. Doktor Janusz Osica, historyk. Zapewne nie wszyscy miłośnicy poezji Jana Kasprowicza znają to jego drugie oblicze. Oblicze społecznika, pełnego pasji, działacza ofiarnie angażującego się na rzecz spraw naprawdę dla kraju ważnych. A do takich należała oświata. Zaniedbana przez zaborców tak dramatycznie, że groziło to wręcz cywilizacyjną katastrofą. On rozumiał to doskonale. Sam, wywodzący się z biednej chłopskiej chaty, a u schyłku życia już w Polsce niepodległej, piastujący funkcję rektora Lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Gdy więc w sierpniu 1918 roku w Piotrkowie powstał Związek Polskich Towarzystw Nauczycielskich, przewodniczył mu właśnie Jan Kasprowicz. Był poetą, ale nie poprzestał na marzeniach o polskiej szkole. Spełniał je solidną, wytrwałą pracą. Dziennik Wileński. Miasteczko Boruny, słynne niegdyś z doskonałej szkoły, tak niezrównanie opisanej w obrazkach litewskich Choćki, po długim letargu znowu obudziło się do życia. Niedawno donosiliśmy o poświęceniu kościoła. Obecnie dochodzi nas pocieszająca wieść, iż z inicjatywy miejscowego proboszcza grono okolicznego obywatelstwa powzięło myśl zbożną odrodzenia dawnych tradycji oświatowych. Na zebraniu, na którym oprócz księdza uczestniczyli Ferdynand Ruszczyc z Bohdanowa, Odyniec z Komelan, Minejko z Balwaniszek, Jadwiga Łokujewska z Cielężynek, uradzono, iż najdoskonalszą dla potrzeb okolicy byłaby niższa szkoła rolnicza. Podobno nie znaleziono jeszcze przyszłego kierownika zakładu, natomiast lokal, nawet bardzo obszerny, jest na miejscu. Środki również są zapewnione. Inicjatorowie spodziewają się w najbliższym czasie rozpocząć wykłady. Wzruszyło mnie to spotkanie. Skąd pan tutaj, książę panie? Ogłoszenie drobne w Kurierze Poznańskim. Lepszy pan, urzędnik, poszukuje od 1 października umeblowanego pokoju z elektrycznym oświetleniem i centralnym ogrzewaniem. Doktor Janusz Osica. Ten, jak sam się bez cienia fałszywej kokieterii określił lepszy pan, był chyba przede wszystkim niezłym megalomanem, zresztą jedno nie wyklucza drugiego. Wszak sam prowokował do podwyżki cen w myśl starej kupieckiej zasady. Lepszy pan, lepsza cena. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 46 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 26 września 1918 roku. Z pracy Janusza Pajewskiego, pierwsza wojna światowa. Od 26 września szła wielka ofensywa wojsk koalicji. Atak kierowano z trzech stron. Na prawym skrzydle pomiędzy Verdun i Reims ruszyli Francuzi i Amerykanie w kierunku Mézières. W centrum pomiędzy Cambrai i Saint-Quentin uderzyli Anglicy, kierując się ku Maubeuge. Na lewym skrzydle północnym natarli Belgowie, Francuzi i Anglicy ku Gandawie. Józef Iwicki, Polak w mundurze niemieckim, pisał do matki: żołnierze na całej linii nie myśleli o obronie, tylko o ucieczce. Rząd wydał odezwę do młodzieży, aby wstępowała do wojska. Zanim nastaną warunki umożliwiające stworzenie armii drogą powszechnej służby wojskowej, królewski polski rząd wzywa ochotników do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Ochotnicy muszą odpowiadać następującym warunkom. Po pierwsze, być narodowości polskiej. Po drugie, mieć ukończonych 17 lat, a nie więcej niż 27. Po trzecie, wykazać się świadectwem moralności. Po czwarte, mieć pozwolenie ojca, matki względnie opieki na wstąpienie do wojska, o ile nie ukończyli 21 roku życia. Zgłoszenia przyjmują główne urzędy zaciągowe Wojska Polskiego. Doktor Janusz Osica, historyk. Chyba każde pokolenie ma kłopoty z określeniem progu dojrzałości ludzi młodych. Ówcześni 17-latkowie mieli pełne prawo, by walczyć i umierać jako żołnierze, lecz by samodzielnie decydować o tym, czy mogą wstąpić do wojska, powinni mieć lat 21. Niezła kolejność. Inna sprawa to pytanie, czy warto było do takiego pod władzą Kaisera wojska wstępować. To były prawdziwe dylematy trapiące patriotyczną młodzież tamtych lat. Odpowiedzi więc były różne. Jedni, idąc za głosem Piłsudskiego, mówili nie i wybierali internowanie. Inni, jak choćby daleko nie szukając, przyszły dowódca Armii Krajowej, Stefan Grot-Rowecki, uważali, że trzeba się uczyć rzemiosła wojennego dla przyszłej Polski, choćby od diabła, nawet niemieckiego. A był to w sztuce wojennej czart nader biegły. Kurier Poznański z przemówienia posła Władysława Sejdy w Sejmie Pruskim. Rząd zapowiedział, że niebawem kwestia polska ma być rozwiązana. Komisarze austriaccy i niemieccy mają w tym celu zjechać w Berlinie na narady i wysłuchać także życzeń Polaków. Sprawa polska ma być rozwiązana przede wszystkim według interesów państw centralnych. Naród polski takiego rozwiązania nigdy nie uzna. Tylko on sam może decydować o swojej przyszłości. Raz jeszcze Kurier Poznański. Środa Wielkopolska. Towarzystwo Pań Miłosierdzia urządza 29 września Dzień Kwiatka, a od 5 po południu pod wieczorek w sali hotelu Pani Hutnerowej na rzecz ubogich i chorych miasta Środy. Doktor Janusz Osica. Panie Miłosierne, pochylając się nad nieszczęściem chorych i głodnych, postanowiły zjeść w dobrym hotelu i dobrym towarzystwie dobroczynną kolację. Zapewne też z lampką dobroczynnego szampana, oczywiście pitego za zdrowie chorych i biednych. Miłosierdzie jest jednak cnotą piękną i przyjemną. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 45 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 29 września 1918 roku. Kolejna klęska państw centralnych skapitulowała Bułgaria z książki Janusza Pajewskiego Pierwsza wojna światowa. 29 września 1918 roku Bułgarzy przyjęli bez dyskusji warunki podyktowane przez generała Franche Despreja. Po pierwsze, ewakuacja wojsk bułgarskich z okupowanych jeszcze terenów serbskich i greckich. Po drugie, demobilizacja armii. Po trzecie, wydanie materiału wojennego. Po czwarte, wydalenie wszystkich funkcjonariuszy i agentów niemieckich. Po piąte, okupacja strategicznych punktów w Bułgarii z wyjątkiem Sofii. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Wbrew powszechnym poglądom, losy I wojny światowej tak naprawdę nie rozstrzygnęły się na Zachodzie, nie rozstrzygnęły się na Wschodzie, ale rozstrzygnęły się na Bałkanach. Sprawiająca wrażenie operacji pomocniczej i lekceważona przez dowództwo arianckie ofensywa wojsk generała Franche Despreja od południa, od Grecji, doprowadziła do kapitulacji Bułgarii i do rozpadu Austro-Węgier i to spowodowało załamanie się z kolei Niemiec, które samotne nie były w stanie kontynuować wojny. Zatem sam upadek Bułgarii miał tyle wpływ na sprawę polską, że zachwiał de facto, odsłonił flankę Austro-Węgier. Upadek Austro-Węgier już w tym momencie był kwestią dni albo co najwyżej tygodni, no a upadek Austro-Węgier to upadek drugiego z zaborców Rzeczpospolitej. Dziennik Czas. Prezes ministrów Husarek zawiadomił prezesa koła polskiego doktora Tartila, że cesarz przyjmie na posłuchaniu prezesa koła, jednego członka Izby Panów oraz posła do parlamentu. Doktor Tartil udał się na posłuchanie w towarzystwie wiceprezesa parlamentu Germana oraz członka Izby Panów Bilińskiego. Cesarz zakomunikował przybyłym, że polecił dzisiaj umorzyć zupełnie proces przeciw legionistom polskim Marmarosz-Siget. Zaznaczył przy tym, że ze stanowiska wojskowego kodeksu karnego nie są oni wprawdzie bez winy, ale pomny licznych dowodów wielkiej wierności i męstwa Polaków czyni chętnie użytek ze służącego mu prawa łaski w nadziei, że dotychczasowy stosunek narodu polskiego do korony pozostanie nadal niezmieniony. Cesarzowi Karolowi podziękował dr Tartil. Raczy wasza cesarska mość przyjąć wyrazy szczerej wdzięczności od nas. Nie powiem, aby ta wiadomość była niespodzianką dla nas. Oczekiwaliśmy jej, bośmy ani na chwilę nie stracili wiary w twoją wspaniałomyślność, najjaśniejszy panie. Kurier Warszawski. Odbyło się zebranie organizacyjne Stowarzyszenia Gospodyń Warszawskich. Młoda instytucja postawiła za zadanie założenie kilku pożytecznych przedsiębiorstw ułatwiających gospodyniom prowadzenie gospodarstw miejskich, utworzenie biura rekomendacji służby domowej, pralni spółkowej, zakładów reparacyjnych, biura pośrednictwa wyszukiwania odzieży dla dzieci, zakładanie szkół i kursów specjalnych dla kucharek. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. No cóż, po prostu prywatne inicjatywy gospodarcze, small business w gruncie rzeczy, od którego rozpoczyna się rozwój gospodarczy, który stanowi koło zamachowe gospodarki. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 42 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 30 września 1918 roku. W dzienniku Czas artykuł Sprawa Polska sprawą międzynarodową. Wojna zbliża się szybkimi krokami do rozstrzygnięcia. Z ruin i łez wojny, z krwi i grobów, z głodu i nędzy narodzi się niebawem świat nowy. Zbierze się Europejski Kongres, by radzić o ukształtowaniu tego życia na ruinach. Opinia polska powinna coraz częściej i coraz żywiej interesować się pytaniami odnoszącymi się do przyszłego kongresu. Lekkomyślnością byłoby ufać, że obrona naszych praw i naszych dążeń będzie na nim łatwą i niewątpliwą. Trzeba się przygotować na objaw wręcz przeciwny. Zwłaszcza jeśli nie uda się zbudować pewnych faktów na naszą korzyść, możemy stanąć w obliczu takich samych komplikacji i takiej samej gry interesów cudzych przeciwko interesom naszym, jak na Kongresie Wiedeńskim. Miliardy francuskie, angielskie i amerykańskie utopione w Rosji niechaj będą dla nas powodem poważnego ostrzeżenia. Zasada międzynarodowego charakteru sprawy polskiej może być interpretowana dla nas w pewnych warunkach bardzo korzystnie i o te warunki trzeba się starać. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Rzadko się zdarza, żeby artykuł dziennikarski był tak przenikliwy i tak mądry jak ten komentarz czasu. Podkreśla w nim autorzy, kapitały zachodnie zaangażowane w Rosji i w związku z tym bezwzględne poparcie dla Rosji w każdej konfiguracji przez Zachód. Oczywiście nie dla Rosji bolszewickiej, ale dla Rosji białej. Dla przyszłej Polski było to bardzo niebezpieczne, bardzo niepokojące i wpływało na całą ocenę strategii politycznej tworzącej się Rzeczpospolitej. Podpisano ostatecznie umowę między rządem francuskim a Komitetem Narodowym Polskim w sprawie Armii Polskiej z pracy Janusza Pajewskiego Odbudowa państwa polskiego. Umowa mówiła, że siły zbrojne polskie wszędzie, gdzie będą utworzone do walki po stronie sprzymierzonych przeciwko mocarstwom centralnym, stanowić będą jedną, jedyną armię samodzielną i wojującą pod jedynym dowództwem polskim. Armia ta znajdować się będzie pod najwyższą władzą Komitetu Narodowego Polskiego. Informacja z Lwowa. We Lwowie zmarł w wieku 80 lat Ludwik Kubala, wybitny historyk, znawca XVII wieku, z którego prac korzystał Henryk Sienkiewicz przy pisaniu trylogii. Dziennik Czas. Ministerstwo Wojny ponownie ogłosiło ostrzeżenie przed jazdą na dachach wagonów. Odnosi się poszczególnie do żołnierzy. Nie mogąc znaleźć miejsca w przepełnionych wozach, wdrapują się oni często na dachy wagonów, śpiesząc się do domów lub obawiając się opóźnić powrót z urlopu. W ubiegłym miesiącu było z tego powodu aż 35 wypadków, z tego 24 w okręgu przemyskiej komendy wojskowej. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Na dachach wagonów jeździli żołnierze austriaccy, polscy, niemieccy, francuscy. To jest po prostu nie tyle przywilej, ale obyczaj wojny. Zarządzeniami niczego się tutaj nie rozwiąże. Podobnie zresztą cywile. Po prostu jest za mało pociągów i ludzie jeżdżą jak mogą, jak potrafią, nawet ryzykując życiem. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 41 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika ci samego. Dadzą mi konika ci samego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Nie pocałuję, ale nie ty. Magnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Ale nie ty. Nie ty. Niepodległej, 3 października 1918 roku. Z pracy Janusza Pajewskiego, pierwsza wojna światowa. 3 października 1918 roku otrzymał dymisję dotychczasowy kanclerz Niemiec hrabia Georg von Herling. Jego następcą został książę Maksymilian Badeński. W nocy z 3 na 4 października wyszła z Berlina za pośrednictwem szwajcarskim nota rządu Rzeszy do prezydenta Wilsona. Rząd niemiecki, czytamy w nocie, prosi prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby wziął w ręce sprawę przywrócenia pokoju. Rząd Rzeszy przyjmuje za podstawę rokowań program prezydenta przedstawiony w jego orędziu z 8 stycznia 1918 roku i w późniejszych enuncjacjach. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. To jest pełna kapitulacja Rzeszy faktycznie, bo przyjęcie punktów Wilsona to jest poddanie się dobrej woli aliantów. Ta dobra wola była początkowo dość surowa.